Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 30 Eylül Perşembe. Yıl 2010, ay 9, gün 273, Hızır 148. 1431, Hicri Şevval 22, 1426, Rumi Eylül 17. Mevlana'nın doğumu, 1207. Turna geçimi fırtınası, yağmur. Günün tarihi, 1207 yılında 803 yıl önce bugün büyük düşünür Mevlana Celaleddin Rumi, Belh şehrinde dünyaya geldi. Sonra babası Bahettin Veled'le birlikte Konya'ya yerleşti. Haya, edep, terbiye, vefa, sabır, müsamaha, anlayış, af gibi kavramlara çok büyük önem vermiş. Bunların gerçek anlamları üzerinde her fırsatta durmuş. Fakat genel hüküm olarak asıl meselesinin insan olduğunu, dinlerin felsefelerinin, ahlak sistemlerinin insanı daha mutlu ve değerli yapma yolunda birer vasıta olduğunu görmüştü. Başlıca eserleri Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Fihi Mafih, ne varsa içindedir. Yemek listesi gün 273. Nohutlu et, pilav, turşu, hoşaf. Büyük saatli marif takvimi. Just be me. How could we not understand what to do? I look at you. I just want to live in harmony and enjoy this gift of life. Every bad when self-destruct and leave good all alone. I was wrong. That's the problem. Anything you want to work, take some quick to make it work. Wrong is strong, but not for long. Suppose you meet, meet and sleep, and you be me, and I just be me. Everybody's suing for something. Damn. really messed up. Religion gonna save the world. One religion gonna kill the other. My God, your God, their God. It's really messed up. I once believed that everything would naturally get better on their own. I was wrong. That's the problem. I just back in the chain. Merhaba Kainat, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi bugün de başladı. Günlerden bugün Perşembe ve sabah 8 itibariyle Açık Gazete ile birliktesiniz. Ben Avi Haligua, karşımda teknik masada da Volkan Artunç var. Ömer Madra bugün bizle birlikte değil, bir toplantıya katılmak üzere programda bulunamıyor. Bu sebeple Avi ve Volkan'la devam ediyoruz yolumuza. Öncelikle neler var? Bugün onlara bir bakalım kabaca. Aslında epeyce gündemli bir gün geçirdiğimiz, ufak tefek bir sürü şeyin koca koca bir sürü şeyle üst üste bindiği gündemli bir gün olduğunu söylemek lazım. Dünün devrimci karargah, Hanefi Avcı ve olan biten ile ilgili iyicene magazine etme durumları devam ediyor gibi görünüyor. Dün en fazla bu konuyla ilgili konuşulan şeyler Hanefi Avcı'nın sevgilisi de olduğu söylenen ve artık kendisi de söyledi Kezban Küçük. Ve Avcı'nın eşinin televizyonlara çıkması, konuya dair yorumlar yapması falandı. Ne olduğunu hala tam olarak bilmek mümkün değil. Bugün gazetelerde Avcı ile ilgili başka iddialar da görmek mümkün. Bunları da gözden geçirmeye çalışacağız. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk, PKK'ya silahlı güçlerin sınır dışına çekilmesi için çağrıda bulundu. Aynı şekilde Türkiye askerlerinin de sınırda bulunmasına dair PKK'nın eylemsizlik kararının uzatılacağını ve ateşkesi genel seçimleri de içine alacak şekilde bir yıl uzatmasının iyi olacağını da söylemiş Türk. Bu yönde gittikçe bir yorum ve eğilim olduğunu görmekte gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bir iş daha yapıyor. Bu da ilginç, nereye varacağını anlamanın çok kolay olmadığı şeylerden biri. 12 Eylül öncesinde yaşanan önemli sayılan tarihi pek çok olayın dosyaları tekrardan inceleme altına alınıyor. 77 1 Mayıs'ı, Kahramanmaraş, Çorum, Bahçeli Evler katliamı, Doğan Öz, Abdi İpekçi cinayetleri gibi aslında döneme damgasını vurmuş ve hala tam olarak ne olduğunun anlaşılmadığı ve pek çok tartışmanın yaşandığı konular inceleme kapsamına alınmışlar. Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda yeni bir ekip kurduğunu ve ekibin bu işle uğraşacağını da söyledi. Erdoğan dün ilginç bir konuşma yaptı. İnanç ve eğitim özgürlüğü ile ilgili Marmara Üniversitesi'nde bunun dışına çıkmak gerektiğini, inanç ve eğitim özgürlüğünün olması gerektiğini söyledi. Yükün kaldırılması gerektiğini söyledi. Ve 12 Eylül'den kalan her izin konuşulmasından yana olduklarını söyledi AKP olarak. Bu konuda aslında söylenecek çok fazla şey var. Özgürlüklerin daha fazla, özgürlükle sınanmasının sonucu olarak daha fazla özgürlüğe doğru gitme yolu gibi görünüyor. CHP'nin son hafta içinde verdiği teklifler ve bunların hepsi bir arada görüşülmeli gibi tavırları aslında AKP'yi de daha fazla özgürlük yolunda yürümek zorunda bırakıyor gibi görünüyor. En azından şimdilik konuşmak için erken. Bunun dışında neler vardı diyecek olursanız Arif Doğan'la ilgili haberler vardı dün. JITEM'in kurucusu olduğunu açıklamıştı zaten Arif Doğan. Ve yaptıklarından pişman olmadığını, her şeyin vatan için olduğunu falan filan da söyledi dün itibariyle. Arif Doğan'ın neler bilip neler söyleyeceği heyecanla bekleniliyor. Tabii mahkemelerde, aslında gazetelere değil. Tek tip askerlikle ilgili tartışmalar şimdilik galiba rafa kaldırılmış. Nereden indiyse oraya kalktı herhalde. Nereden çıktığı çok belli olmayan bir konuydu. Yeniden rafa dönmüş. Ne olacakmış askerlik tartışılıyormuş. Orası henüz daha belli değil. Sahte çürük raporları ile ilgili soruşturma kapsamında 8 tutuklu 17 sanık hakkında dün dava başladı. Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok davanın bir numara sanığı durumunda iftira olduğunu söylüyor bütün bunların. Davanın sonucunda ne olup ne olmadığı 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkacakmış gibi. Fransa Avrupa Birliği ile gittikçe ayrımcı ve ırkçı politikalar sebebiyle daha fazla gerginlik yaşıyor demek mümkün. Komisyon Fransa'nın mevcut birlik mevzuatına uygun davrandığı yolunda Ekim ayı ortasına kadar kesin bir garanti vermemesi halinde yasal işlem başlatacağını açıklamış. Bu da önemli çünkü Fransa'da artık işin nereye doğru gittiği çok garip bir hal almış durumda. Yani son 10 sene içinde herhalde 6-7 kere daha da sertleştirdiler göç kanunlarını. Şimdi ise yeni meclise sunmayı düşündüğü Sarkozy hükümetinin kanununda vatandaşlık almış olsanız dahi eğer 10 sene geçmediyse vatandaşlığınızın üzerinden vatandaşlığın iptali ve sınır dışı edilebilmeniz üzerine bir planlama yapılıyor ki artık bu iyice ne nereden tutup nereye gideceği belli olmayan bir hikaye. Dünün en önemli herhalde olaylarından biri bahsetmiştik Brüksel'de sendikaların yapacağı büyük eylemden. Gerçekten büyük bir eylem oldu. Binlerce, on binlerce insan Brüksel'de bir araya geldiler. İspanya'daysa yine bir o kadardan fazla belki insan bir araya geldi. İspanya'da grevler gerçekten hayatı felç etti. Çatışmalar çıktı. 50'den fazla yaralı var. 100'ün üzerinde gözaltı var. Bu arada Portekiz'de 2011'de kemer sıkma politikalarına uyacağını söylüyor. Avrupa Birliği'nin bu işçi sendikaları tarafından protesto edilen politikalarından bahsediyoruz. Sendikalar çünkü çok net şunu söylüyorlar. Ekonomik kriz bizim suçumuz değil. Bankaların yarattığı bir ekonomik krizin faturasını çalışanların ödemesi saçmalık. O yüzden ödemeyeceğiz. Kemeri sıkacaksanız başka yerden sıkın. Daha fazla iş yaratmak ekonominin daha fazla canlanmasına yol açar diyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsrail'in Gazze'ye yardım götüren yardım konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili taraflara biraz daha süre veren soruşturma raporunu onaylamış. AB ülkeleri çekimser kalmış. ABD hayır demiş. Ne olacak bu raporun işi de onu da bekliyoruz. Göreceğiz herhalde bir ara. Ankara'da TAYAT üyelerine tekrardan saldırıldı. Ankara'ya yürüdüler. TAYAT üyeleri biliyorsunuz yol üstünde bir kere saldırıya uğramışlardı. Ankara'da tekrardan MHP'li bir grubun saldırısına uğradılar Gazi Üniversitesi önünden geçerken. Ardından da 30 tayatlı gözaltına alındı. Bu da işin diğer tarafı durursunuz duramazsınız falan filan derken. Hem saldırıya uğradılar ardından da gözaltına alındılar diyebiliriz sanırım. Özetle silikozis ile ilgili çok ciddi bir kademe aşıldığını söylemek mümkün. Silikozis hastalığı hatırlayacaksınız kot kumlama işçilerinin kapıldıkları hastalık geri dönüşü olan bir hastalık değil. Akciğeri geri dönüşsüz olarak mahvediyor ve genellikle de erken ölümle yol açan bir hastalık. Bu sektörde çalışan işçilerin çoğunun sigortası yoktu. Herhangi bir kaydı kuydu yoktu. O yüzden de üstüne üstlük bu ölümcül hastalığa rağmen sosyal güvenlik kapsamında değillerdi. Hastalardan biri daha doğrusu eski işçi taşlama işçisi ve hasta işçilerden biri sosyal güvenlik kurumuna dava açtı ve sürekli iş göremezlik geliri bağlandı. Bu çok önemli çünkü emsal olması ihtimali yüksek. Türkiye'de ilk kez böyle bir karar alınmış oluyor. Sektörde de 15 bin kişi için emsal bir karar olacak. Bu şu ana kadar Türkiye'de en az bilinen 48 kişi hayatını kaybetti silikozis hastalığı yüzünden. Devrimci DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi silahla yaralayan Rıza Tunçbilek sonunda 5 yıl hapse mahkum edildi. Çelebi'nin avukatları karara itiraz edeceklerini çünkü öldürmek üzere ateş edildiğini aslında yaralama olmasının önemli olmadığını söylüyorlar. Karar temize gidecek. Atatürk'ün yatı diye geçen Savarona'nın namusu kurtarılıyormuş müze haline getirilerek. Bu bir çeşit herhalde evlendirme gibi bir şey. Yani fuhuş baskınıyla müze yapmak arasında nasıl bir bağıntı var? Belki bunu da ilerleyen saatlerde inceleriz. Kabaca haberler bunlar. Bu haberlerin ayrıntılarına birazdan bakacağız. Every time I sleep Dr. John'dan dinledik Maneuvers. Böylece sabah dinlediğimiz ikinci Dr. John şarkısı olmuş oldu. İlki de Dem idi. Saat 8.19 Açık Gazete kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye dışında neler oldu, neler bitti biraz onlarla başlayıp devamını da Türkiye ile geçirelim diye bir niyetim var. Öncelikle demin verdiğimiz haberlerden birinin biraz ayrıntısına girerek başlanılabilir. Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporu onaylandı. İnsan Hakları Konseyi Mavi Marmara hakkında hazırladığı ve İsrail'in kabul edilemez gaddarlık sergilediğini ifade ettiği rapor onaylandı. Onaylanmasıyla birlikte de artık resmiyet kazanmış oldu uluslararası kamuoyu açısından. İslam Konferansı Teşkilatı'ndaki 57 ülke adına Pakistan tarafından sunulmuştu. Karar tasarısı ABD hayır dedi, 30 oy evet dedi, 15 üye ise çekimser kaldı. İşte bunlar Avrupa Birliği ülkeleriydi çekimser kalanlar. İslam Konferans Teşkilatı'nın tasarısında İsrail'in soruşturmada işbirliği yapmamasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek raporu değerlendirmek için genel kurula gönderme tavsiyesi var. Bu önemli bir karar çünkü İsrail'in tahammülden adam öldürme, işkence, insanlık dışı muamele ve bilinçli şekilde acı ve ciddi yaralanmaya sebep olmak gibi suçlardan dava açılması için kanıtlar bulunduğunu söylüyor rapor. Ve o yüzden de dava açılmasını istiyor. Bu ne şekilde olur ne şekilde olmaz orasını söylemek kolay değil ama böyle bir kararın çıkmış olması resmi olarak İsrail'in bunlarla suçlanabiliyor olması önemli. Bütün her şeyin içinde. Bu arada dün bahsetmiştik Ayrin ya da İren gemisi 9 aktivisti taşıyordu. Gazze'ye doğru bu 9 aktivistin hepsi Yahudi idiler. Bir kısmı İsrail'den bir kısmı başka ülkelerden. Ve ardından da gemi yine işte derdest edilmişti. İsrail tarafından Ashdod limanına çekilmişti. Ve İsrail'in yaptığı açıklamada eylemcilerle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı söyleniyordu. Doğru olabilir bu açıklama ama eylemciler askerlerle bazı sıkıntılar yaşamışlar. Mesela dayak yemişler, şok tabancasıyla vurulmuşlar gibi birkaç ayrıntı var. Önemli mi diyeyim bilmiyorum. Aşırı güç kullanımı deniyormuş buna. Tekne yolcuları şunları söylüyor. Teknenin herhangi bir olay olmaksızın ele geçirildiği iddiaları yalan diyorlar. Olay oldu hem de gayet oldu. Mesela barış eylemcisi Jonathan Shapira, eski hava kuvvetleri pilotlarından biri İsrail'in, hiçbir kelimenin tasvir edemeyeceği uygulamalar gördük diyor. Ve hiçbir şiddete başvurmamamıza rağmen acımasızca muamele edildik. Üzerimize atlayıp bize vurdular. Ve elektroşok tabancasıyla beni mesela vurdular diyor Shapira. Tek konuşan o değil. İsrail'in Kanal 10 televizyonunun muhabiri Eli Usharov da Shapira'nın anlattıklarını doğrulamış. Ve diyor ki Haaretz gazetesine gereksiz bir barbarlıktı teknenin ele geçirilmesi sırasında yapılanlar diyor. Bütün bunların yanında mesela Ruben Moskovits var 82 yaşında. Nazi soykırımından, Holokost'tan kurtulmuş biri. İsrail askerlerinin yaptıklarına inanamadığını söylüyor ve insanlara rastgele vuruyorlardı diyor. Bir soykırım kurbanı olarak İsrail'in tüm bir halkı yani Filistinlileri tel örgütler arasında hapsetmesi gerçeğini kabullenemiyorum demiş. Bu durumun ahlaki değerlerle bağdaştırılması mümkün değil demiş. Ve ardından da şunu söylüyor. Soykırım sırasında bana yapılanlar hala geceleri beni uykumdan uyandırıyor. Umarım aynı şeyi bizim de komşularımıza yaptığımız gibi bir şey ortaya çıkmaz demiş. Yapmıyoruzdur demiş. Moskovits ve soykırımda çektiklerimi kuşatma altındaki Filistin çocuklarının çektiklerine benzetiyorum demiş. Bütün bunların yanında artık her gün neredeyse İsrail'den bir ihlal haberi verebiliyor olmaksa gerçekten alarm çanlarının çaldığını gösteriyor. Özellikle bu ultra milliyetçi, ırkçı, faşizan hükümet dönemi başladığından beri iyicene garipleşmiş durumda iş. Devam edelim aynı konuya dair. Üçüncü bir haber daha var. Bu da Yediot Ahronot gazetesinden. İsrail'in saygın gazeteler arasında sayılabilecek gazetelerden biri. Denilebilmesi kolay değil Yediot Ahronot'a. Bol satan gazetelerinden biri. Hamas militanlarının Türkiye'de eğitim görmek üzere Türkiye'ye geldiklerini iddia etmiş Yediot Ahronot. Habere göre İsrail Gizli Servisi Şimbet eğitim amacıyla Türkiye'ye gönderilmek üzere Hamas'a miltan bulmaya çalışan Arap bir İsrailli'yi tutuklamış. Böyle bir haber. Ya Türkiye'de ya Suriye'de oluyormuş bu eğitimler. Ahronot'un özür dilerim verdiği habere göre. Ve bu habere göre de işte çeşitli eğitimlerin alınabildiği bir ülkeymiş Türkiye. Tutuklardan bir tanesi başka Arap İsrailli'yi Hamas'a kazandırması için kendisine teklif götürdüğünü itiraf etti. Tutuklu söz konusu yeni militanın eğitim için Türkiye'ye ya da Suriye'ye gönderileceğini iddia etti diyor. Bunun üzerinden de haber çıkıyor. Türkiye basınına benzer bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Ahronot'un. Bunun dışında aslında ekonomik krizle birlikte iyice artık tartışmaların yoğunlaştığı ülkeler var. Bazıları ise yoğunlaşmak yerine kemer sıkma politikalarını daha yoğun hala tartışma konusu yapıyorlar. Tabii Yunanistan'ın durumunun özel olduğunu da kabul etmek gerekiyor bu kriz işinde. Gerçekten karma karışık bir halin içinde kalmış durumda Yunan ekonomisi. Bu tabii hayırdan şerler de doğmayacağı anlamına gelmiyor. Mesela Savunma Bakanı Yardımcısı Beglitis demiş ki Türkiye tehdidi gerekçesiyle köşeye dönen çok kişi oldu Yunanistan'da diyor Panos Beglitis. Diyor ki 1967-74 junta döneminden sonra yapılan savunma harcamalarının ülke ekonomisini kaldıramayacağı kadar büyük meblağlarda olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ne Türkiye'den gelen tehditlere karşı ne de ülkenin iç güvenliği için yapılan bu harcamaların hiçbir getirisinin olması imkanı yok demiş. Getirisi olmayan bu savunma harcamaları sayesinde servet edinenler, siyasi kariyer yapanlar oldu demiş. Yunan basında şu ara tartışılan şey şuymuş NTV'nin verdiği habere göre. Beglitis bu isimleri açıklamalı. Öyle zengin oldu birileri, siyasi kariyer yaptı. Silah korkuları ve silah gazlarıyla. Dediniz kimler bunlar diye soruyorlar. Tabii kıyının öteki yakasında bizim tarafta Türkiye tarafında neler olduğuna bakacak olursak bir benzerini söylemek galiba mümkün. Mesela deminki Beglitis'in cümlesini direkt değiştirdiğimizde yine anlamlı oluyor. Ne Yunanistan'dan gelen tehditlere karşı ne de ülkenin iç güvenliği için yapılan bu harcamaların hiçbir getirisi yok desek herhalde çok yanlış olmaz. Getirisi olmayan bu savunma harcamaları sayesinde servet edinenler, siyasi kariyer yapanlar oldu desek de hiç yanlış olmaz. Ortada bir konuşulan konu var. Bu konunun Yunanistan değil Türkiye ve Yunanistan'la ilgili olduğunu anlamak gerekiyor sanırım. Buna benzer bir diğer konuysa Kıbrıs'ta olan biten. Şu anki Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitri Ristofias ilginç şeyler söyledi. Türkiye ve Yunanistan'ı kastederek Kıbrıs'ı her iki anavatanda işgal ettiler dedi. Bu yine Türkiye tarafında hiç duymadığımız, biz Kıbrıs'taki Türkleri kurtarmaya gittik. 74'ten beri bilmem kaç bin askeri de orada, o yüzden tutuyoruz. Ülkenin bütünüyle kontrolü de o yüzden Türkiye'nin elinde. Kuzey tarafı için diye anlatılan hikayenin bir başka versiyonu diyebiliriz sanırım. İlk kez böyle şeyler duyuluyor sanırım. Yine sanma kısmından devam edecek olursak. Yunan cuntasının 74'te Makaryos'a karşı yaptığı darbenin Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin önünü açtığını söylemiş Ristofias. Brookings Enstitüsü'nde konuşmuş Washington'da. Ve demiş ki aslında ana vatanların her ikisi de Kıbrıs'ı işgal etti. Bunlar önemli sözler çünkü şu ana kadar duymadığımız ve hep ötekini suçlayan, öteki üzerinden giden hikayenin iki taraflı anlatılmaya başlandığına dair önemli emarelerden biri. Bu önemli ama geçiyoruz. Daha elde çok fazla haber var. Avrupa'daki grevlerden bahsettik. Dün 100 bine yakın kişi ETUK'un, yani Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun söylediği gibi Brüksel'de toplandı. 30 ülkenin emekçileri Brüksel'deydiler dün. Ve aslında benzer pankartlar, sloganlar, sendika flamaları, parti pankartları falan derken koca bir kalabalık Brüksel'i doldurdu. Kesintilere hayır, önce iş ve büyüme sloganları atılmış. Bolca düdük ve borazan çalınmış, marşlar söylenmiş. Polis eylemin başında 80 bin kişi kadar var burada demiş. ETUK 100 bin kişinin katılmasını demin söylediğim gibi bekliyordu. 148 tane gözaltı var eylem sırasında. Bu da önemli. Sendika açıklamasında bu krize biz yol açmadık. Faturayı bankaların ödemesi gerekir, işçilerin değil demiş. Ve tabii sadece ve sadece Brüksel'de miydi derseniz hayır. Pek çok yerde başka eylemler vardı. Avrupa'da sokaklar her geçen gün daha hareketli hale geliyorlar. Yunanistan'dan sonra herhalde en ağır krizi hisseden ülkelerden birisi de İspanya. İspanya'da işçilerin genel grevi var. Şu anda 8 yıldır ilk kez grev oluyor İspanya'da ve neredeyse hiç kimse çalışmadı dün İspanya'da. Rekor düzeylerde greve katılım oldu. Madrid'de büyük bir miting düzenlendi. Barcelona'da da öyle. O kadar büyüdü ki açık olan tek dükkan ya da bankaları eylemciler doldurup izdihamla iş yerlerini kapattırdılar. Yani bu kadar genişledi. Barcelona'da eylemcilerle polisler arasında çatışmalar oldu. Bir polis aracı yakılmış. Bu tip şeyler de var. Şu anda İspanya'da ulaşım, çöp toplama falan gibi şeyler tamamen bitmiş durumda. Havaalanları dahil pek bir yere gidebilmek mümkün değil. Yunanistan'da da, Polonya'da da, Portekiz'de de, İtalya'da da, Letonya'da, İrlanda'da ve Sırbistan'da da tam da ETU'nun yaptığı Brüksel eylemini desteklemek üzere ulusal eylemler yapıldı. Ve gittikçe büyüyen bir işçi hareketinden bahsetmek mümkün. Avrupa'da bu önemli çünkü hem krizin faturasını ödeyip ödememekle ilgili hem de sosyal hakların daha nereye kadar kısılabileceğine dair net bir hat cephe oluşmaya başladı. Tabii bu ekonomik krizden beslenen bir diğer şey ise ırkçılık, ırkçı politikalar ve bu ırkçı politikaların çeşitli yansımaları. Avusturya'da Özgürlükler Partisi var biliyorsunuz. Sağcı ve yani faşist işte ırkçı bir parti çok özetle yabancı düşmanı falan diye nazikleştirilebiliyor bazen. Yabancı düşmandan öte ciddi ciddi işte ırkçı ideolojiyi toplumsallaştırmak için canla başla çalışan bir parti. Pazar günü bir eyalet seçimi olmuş ve ikiye katlamış Özgürlük Partisi oylarını. %11'e yakın oy almış. Bu çok ciddi sıkıntılı bir durum Avusturya açısından. Steiermark sanırım yanlış okumuyorsam eyaletin adı. Ekonomik krizinde Avusturya'da en ağır hissedildiği yerlerden birisiymiş. Sosyal demokratların ağırlıklı olduğu yerleşim bölgelerinde bile Özgürlük Partisi'nin desteği artmış. Bunların hepsi çok tatsız ve tehlikeli durumlar tabii. Hem aşırı milliyetçiler hem yabancı düşmanlar falan filan böyle kabus bir hal. Söylemeye gerek yok herhalde ama seçim pankartları işte oradan buradan çıkan cami minareleri ile aman tanrım Müslümanlaştırılıyoruz üzerine kuruluydu. Bayağı Nazileri öven, SS'lerin aslında iyi insanlar olduğunu falan söyleyen insanların üye ve hatta üst düzey olduğu bir parti. Milliyetçilikle ilgili ciddi sinyaller verdiğini söyleyebiliyoruz Avusturya'nın ve daha pek çok yerin. Fransa'da da buna benzer bir durumdan bahsetmek yine mümkün. Fransa'da yabancı düşmanlığı şu ara pek bir prim yapan, sükse yapan şeylerden biri. Avrupa Komisyonu bu konuda Romen Bulgar asıllı binlerce çingeneyi ya da Roman'ı sınır dışı etme politikası sebebiyle Fransa hakkında yasal işlem başlatıyor. Başta özetle de söylediğimiz gibi. Adaletten sorumlu komisyon üyesi Vivian Reding demiş ki Fransa'nın Avrupa Birliği vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanıyan düzenlemeyi yürürlüğe koyması gerekir, koymuyor demiş. Ayrımcılık yaptığı iddialarına dair ek bilgi istiyor. Avrupa Komisyonu gittikçe konu ilgi çeken ve Avrupa'nın merkezine oturan konulardan biri haline geldi. Eğer Avrupa Komisyonu bu ek bilgi talebinin ardından bir karara varırsa Fransa ırkçılıktan düzden ciddi bir cezaya çarptırılabilir. Tabi bu durumda Sarkozy'de ırkçılıktan payelendirilmiş mi olur artık cezalandırılmış mı olur orasını bilmiyorum. Seçmenlere kalıyor biraz. Ancak Romanlar sınır dışı edildi ve edilmeye devam ediyor. Üstüne üstlük göçmenlik yasasında daha da sertleştiriyor Fransa. İşte demin de söylediğim gibi vatandaş olmak bile vatandaşlıktan çıkarılmayı gerektirebilecek bir hal alıyor. Eğer göçmenseniz de bunların hepsinin ekonomik krizle nasıl bağlantıları olduğu krizi işte işçileri fakirleştirerek çözen sistemin bir yandan da yabancı işçiler sizi ucuza çalıştırtıyor diye yabancı düşmanlığı üzerinden durumu dengelediğini düşünmek mümkün. Burada duralım ve bir aranın ardından Türkiye'de neler oldu bitti o haberlerle devam edelim. Açık Gazete. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone alone. Anytime she goes away. Wondering this time where she's gone. Wondering if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sende'den dinledik. Ain't No Sunshine When She's Gone. Ve böylece Açık Gazete'ye devam ediyor. Saat 8.42 ve Türkiye'de neler oldu adlı kısma geçtik. Dün en çok konuşulan şeyler yine aslında Hanefi Avcı ile ilgili şeylerdi. Şeyler diyebiliyorum çünkü aslında neyler konuştuğumuzu çok fazla söyleyebilmek mümkün değil. Hanefi Avcı diye bir adam var ya Susurlu'nun karartılması ile ilgili ciddi rol aldı ya Susurlu'nun aydınlatılması ile ilgili. Ya pişman olmuş bir işkenceci ya bir örgüt üyesi ya diye devam eden bir hikaye. Hanefi Avcı kim orasını ben en azından şahsen anlayamadım onu söyleyebilirim. Ama dün işin epey bir magazinleştiğini de söylemek mümkün. Hanefi Avcı'nın sevgilisi mi demek lazım herhalde öyle demek gerekiyor. Çünkü konuşmalarından anlaşılan evet ortada bir ilişki var. Kezban Küçük dün NTV'de konuşmuş. Her şey programında ve demiş ki biz fikir sevgilisiyiz demiş. Bana evlenmeden sevgili olamayız dedi. Ben eşimden boşandım. O da boşanmak üzereydi diyor Kezban Küçük. Devrimci karargahla bir ilgisi olmadığını söylemiş. Kezban Küçük PKK'lı haberleri sebebiyle irkildiğini söylemiş. Küçük'ün söylediği şu. Kezban Küçük diyor ki bana gülüm el ele gel çıkalım sevgiliyiz diyelim dedi ama... şeklinde konuştu falan filan diye devam etmiş. Edebiyat öğretmeniymiş. Ya bunların ne gibi önemi var derseniz önemi olmadığını söylemek üzere ard arda sıralıyorum. Boşandıktan sonra İstanbul'a tayinini istemiş. İşte ne kadardır boşanmış, ilişkileri ciddi miymiş falan filan bunların hepsini öğrenmemiz de mümkün oldu. Birkaç gündür başka bir Kezban anlatılıyor kısmına da cevap vermiş. Edirne'de hızlı okuma kursu vesilesiyle tanışmışlar. Hanefi Avcı'yla öğrencisiymiş Avcı. Harika bir insandır. O güne kadar gördüğüm en olağanüstü insandı diyor. Ve ardından da aralarında bir aşk doğmuş anlatılana göre Küçük tarafından. Ben çalkantılı bir dönemden geçiyordum. İlk aşkımla evliydim ve çocuğum vardı. Evlenim deyince irkildim diyor. Ama bana dedi ki ben hayatım bir kameradan izleniyormuş gibi yaşarım. Her şeyi o şekilde yaparım dedi. Allah'a çok inanırım ve hesap verebilmeliyim dedi falan diye devam eden bir şeyler. Ne kadardır sevgililer derseniz fikri sevgililer. paraya önem vermiyorlar. Bu tip şeyleri öğrendik. Yani işte bu vardı dünün önemli haberleri arasında. Diğer konuşan kişi ise yine NTV'ye konuştu. Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı, biz ailesi olarak ona inanıyoruz ve arkasındayız dedi. Şenay Avcı da endişelenmiyorum, ben eşime güveniyorum, her zaman yüzünün akıyla çıkar. Orada fikirleriyle, onuru ve gururuyla yatıyor dedi. Avukat istemedi, biliyoruz ki Hanefi Avcı itiraz da etmedi tutuklama kararına. Neden itiraz etmiyor ve ifade vermiyor sorusu soruldu Can Dündar tarafından. Suçsuzluğuna inanılıyor. Biz de ailesi olarak buna inanıyoruz. O terörle 8 yıl boyunca Diyarbakır'da mücadele eden biri, dağlarda dolaşan, evine bir ay gelmeyen, çocuklarına ve eşiyle ilgilenemeyen bir insan. Böyle bir suçu kabul etmesi mümkün değil dedi. Yine sap saman her şeyin birbirine karıştığı, işte magazinleştirme durumları, artık neyden bahsedileceği çok kolay değil. Endişe duymuyormuş, eşine güveniyormuş. Emniyet müdürünün evine polis tarafından girilmesi sık olan bir şey değil. Nasıl davrandı polisler diye sorulmuş. İyi davranmış polisler, birlikte seyretmişler. Açıklamalarını tutuklandıktan sonra eşinin, benim pasta tariflerimi, anlarımı yazdığım, defterimi yürüyüşte kullandığım CD çaları, müzik CD'lerini aldılar. Ruhsatlı silahlar vardı, Diyarbakır'dan her polise verilmişti. Kalaşnikov bunlardan biri. Bildiğim kadarıyla görev bittiği zaman geri iade edilmesi gerekiyor otomatik silahların, ama neyse bu silah gelmiş. Bugün de ruhsatları bazı yerlere faksladım, yasal olmayan bir şey bulamadılar demiş Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı. Komple olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilemiyorum, zamanla öğreneceğiz diyor. Böyle devam eden bir haberler zinciri de vardı. Diyecek çok bir şey yok. Gazetelerde ne olduğunu birazdan hızla bakmaya çalışacağız. Başbakan dün işte Marmara Üniversitesi'nde konuştu. Mahalle baskısı vesaire üzerinden. Önemli sözlerdi sanırım. Çünkü mesaj uzun zamandır beklediğimiz mesajdı. Kimsenin kimseye baskı yapmaması üzerinden kurgulanan bir algı ve bu algı kapsamında da 12 Eylül'ün zihniyetini yansıtan bütün kurumların kaldırılması, YÖK dahil. Bakalım bunlar sözde mi kalacak yoksa eyleme geçecekler mi? Onun için vaktimiz var. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, dün itibariyle emekli albay Arif Doğan'a ait olduğu iddia edilen ve internette dinlenilebilen ses kaydına ilişkin Doğan'ın ek ifadesini alacak diye bir haber çıktı. Bu ek ifade önemli tabii. Jitem'i ben kurdum. Evet, Eşref Bitlis'i ben öldürttüm falan filan diye devam eden şeyler anlatıyordu bu ses kaydında. Bir diğer aslında bu devrimci karargah tutuklamalarıyla ilgili konuşanlardan birisi de SDP'li Sultan Seçik oldu. Gözaltına alındıktan sonra devrimci karargah soruşturmasında serbest bırakılmıştı. Niye gözaltına alındığını anlatmış, Biyanet'te haberi var. Orhan Yılmazkaya'nın ölümünden sonra yapılan basın açıklamasına katılmak, Yılmazkaya ile MKP'li olduğu iddia edilen 17 kişinin ölümüyle ilgili internetten haberi okumak. Suçlamalar bunun üzerine kuruluymuş. Biraz garip bir şey olduğunu söylemek mümkün tabii. Çünkü bunlar sorulmuş sorguda ona. En azından onun bildiği bu. Maoist Komünist Partisi üyesi olduğu iddia edilen 17 kişinin öldürülmesiyle ilgili iki haber okumuşsunuz internetten. Niye okudunuz falan diye sorulmuş. Sultan Seçik bunların zaten haber alma özgürlüğünün parçası olduğunu söylüyor. Bunun dışında başka bir şey yoktu diyor. Çok kısa sürmüş zaten toplamda sorgusu. Pek bir şey sormamışlardı. Ardından bırakmışlar. Seçik şunu da söylüyor. İşkenceci olarak tanımladığımız Hanefi Avcı ile hiçbir irtibatımız olamaz. Onunla irtibatı olduğu öne sürülen Necdet Kılıç'ın partimizde hiçbir ilişkisi yok. Üyemiz değil. Hiçbir kurulumuzda yer almıyor. Bizi de Hanefi Avcı'yı da cezalandırmak için her şeyi malzeme yapıyorlar demiş. Son zamanlarda sosyalistler ve Ergenekon bağlantısının kurulmaya çalışılması büyük bir komplo. AKP yolundaki çakılları temizlemeye çalışıyor yorumunda bulunmuş Seçik. Son gazetelere geçmeden önce söylenmesinin önemli olduğunu düşündüğüm Türkiye'den haber. Abdullah Öcalan'ın nasıl bir yol haritası öngördüğüne dair artık daha net şeyler konuşulmaya başlandı. Radikal gazetesinde bugün var. Öcalan'dan ikili protokol şartı diyor. Radikal bir de ünlem koymuş sonuna. Abdullah Öcalan terörün bitmesi için kendisiyle devlet görevlilerinin yaptığı görüşmeleri değerlendirmiş. Görüşmelerin sonucu karşılıklı üzerinde uzlaşılacak iki protokol şeklinde ele alıyorum demiş. Biri güvenlik boyutu protokolü, diğeri de demokratik haklar ve anayasa boyutu protokolü. Bu şekilde protokollerin seçimlerden sonra oluşulacak parlamentoya sunulması mümkün. Süreç şöyle işleyebilir. Önümüzde 8 ay var. Bu 8 ayı heba etmemek lazım demiş Abdullah Öcalan. Bunlar önemli çünkü artık ne olursa barış olabileceğine dair çok daha net şeyler konuşabildiğimiz bir ortam oluşmuş durumda. Bunun pek çok şeye bağlanması mümkün ama yorum yapacak fazla vakit yok. Gazetelere de bir göz atmak istiyorsak, ki ben istiyorum en azından. Sırayla gazetelere bakıyoruz. Vatan Gazetesi var. En üstte Vatan Gazetesi manşetinde örgüt yok aşk var demiş. Hanefi Avcı ile devrimci karargahına ilişki kurduğu öne sürülen öğretmen Kezban Küçük canlı yayına çıktı. Çok ilginç açıklamalar yaptı diyor. Vatan ilginç bulmuş açıklamaları. Manşette ise aradaki farka bak var. Yine ahula Avrupalı olamadık haberlerinden biri Deniz Güçer'in haberi. Bir milletvekili kırmızı ışıkta geçti. Hakim dokunulmazlığı var diye cezayı iptal etti. Avrupa'dakiler ceza alınca koltuğunu bile bırakıyor falan diye devam eden bir haber. Dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine dair çok fazla söyleyecek bir şey yok. Defaatle heyecanla beklediğimiz şeylerden biri. Kürsü dokunulmazlığı dışında herhangi bir dokunulmazlığın hiçbir anlamı olduğunu düşünmek bile mümkün değil. Haklar özgürlükler perspektifinden. Zaman Gazetesi Cihaneri kurtarma girişimi hukukçuları ayağa kaldırdı diyor manşetinde. Yargıtay mahkemenin yetkisini gasp etti demiş. Ve 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Hakan Haker'i Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Faruk Turhan, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Üyesi Cevdet Günay, Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı Bilal Çalışır'ın bu konudaki yorumları var. Cihaner'in ne şekilde yargılanacağına dair bir miktar bypass olduğu iddiaları ortalıkta koca koca geziniyor sessiz sedasız. Radikal Gazetesi'nde manşet Türkiye Kuzey Irak'ta üst peşinde diyor. Sınırda güvenlik şeridi için Irak hükümeti bekleniyor demiş Murat Yetkin'in haberi. 20 yıllık beklenti diyor. Türkiye'nin 20 yıldır PKK'ya karşı istediği Irak sınırına güvenlik şeridi gerçekleşiyor. Radikale konuşan Amerikan kaynakları Türkiye'nin savunma hakkı çerçevesinde Irak topraklarında geçici askeri üs dahil önlemler alabilmesine destek verdiklerini söylemişler. Hadi yine iyi mi diyeceğiz anlayamadım ama askeri çözümlerin olmayacağını tepin tepin söyleyip ardından da oh çok güzel oldu dur sınıra da üs koyuyorlar demek biraz ikircikli bir durum aslında. Neyse devam edelim biz. Cumhuriyet Gazetesi'nde Hanefi Avcı müfettişlere verdiği savunmasında cemaatin kendi üyelerini de dinlediğini söyledi diyor. Uzun kulakları açıkladı demiş. Yasa dışı dinleme yapan birileri varsa Hanefi Avcı da bunları bilip açıklıyorsa bu zaten herhalde arkasında durmak gereken iyi denilecek şeylerden biri. İlhan Taşçı'nın haberiydi bu Cumhuriyet'teki haber. İki istihbaratçı suçlama, avcı içeride, imamlar dışarıda demiş Cumhuriyet. Referans gazetesi kent hastaneleri inşaatçıya yaradı, sağlıkçıyı üzdü diyor. Çok fazla anlayabildiğim bir haber olmadı ama Başbakan Tayyip Erdoğan'ın büyük kent hastaneleri projesi için 6 ilde araziler belirlenmiş. Bununla ilgili bir haber. Taraf gazetesinde ordunun ekseni doğuya kaydı diye bir haber var. İlginç denilebilecek haberlerden biri Lale Kemal'in haberi. Türkiye ve Çin'in bu ay içinde Konya'da gizli hava manevrası yaptıkları ortaya çıkmış. Tatbikatı öğrenen Washington Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından bilgi istemiş. Türkiye'nin gemi baskını nedeniyle İsrail'i veto ettiği, ABD ise çağırmadığı Anadolu Kartalı tatbikatında sürpriz bir şekilde Çin'in katıldığı öğrenildi diyor. Tarafın ulaştığı Türk ve Batılı askeri kaynaklar tatbikatı doğruladı demiş Kemal haberinde. Ortak tatbikatı Çin Başbakanı Jiabao'nun önümüzdeki hafta Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleştiği biliniyormuş. ABD Türkiye'den acil bilgi talep etmiş. Sür manşette ise yaşlanmışsın be Aysel ben hala gencim haberi var. Burhan Ekinci'nin Aysel Tuluk 5 yıl aradan sonra gördüğü Öcalan'ı tarafa anlattı. Sağlığı iyi görünüyordu. Zamanla yarışırcasına konuştu. Sen yaşlanmışsın bense hala genç duruyorum dedi diyor Taraf gazetesi. Bugün Taraf'ta okumak mümkün sür manşette zaten. Her gün mektup yazmak istiyormuş çünkü bir sürü mektup geliyormuş cevap veremediği için üzgünmüş. televizyon izleme hakkı olan diğer hükümlerden dinleyerek olayları takip etmeye çalışıyormuş Öcalan. Akşam gazetesinde bir tutuklama, dört soru var. Sahte kimliklerin sırrı ne? Şimdi geldik Hanefi Avcı ile ilgili magazin olmayan kısma. İşte Akşam gazetesinde Devrim Tosunoğlu'nun haberi bu. Polis eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın evinde bulunan ve kendi fotoğrafını taşıyan sahte pasaport, nüfus cüzdanı ile ehliyetin peşine düştü diyor. Tutuklama sürecinde ortaya çıkan sorulara yanıt aranıyor. Dört tane de soru sorulmuş. 1. Sahte belgeler neden evdeydi? 2. Neden tahliye başvurusu yapılmasını istemedi? 3. Gözaltına alınmayı bekledi. Yani şu demek şu. Savcı ifade vermeye gitmeyen Hanefi Avcı için gözaltı öncesi sorularını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Avcı niçin bile bile gözaltı kararının çıkmasını bekledi diyor. Yani kendi zorla aldırttığına dair bir hissiyat oluşmuş Akşam gazetesinde. 4. İşkence mağdurunun intikam mı gibi artık bir dörtleyelim diye zorlama çıkmış gibi hissettiren bir tane de o var. Bir dönem işkence yaptığı iddia edilen devrimci karargah davası tutuklusu Necdet K. ile yakın arkadaşı olan Avcı'nın Avcı'ya tuzak mı kurdu Necdet K. diye düşünmüş Akşam gazetesi. Evinde misafir edecek kadar Avcı'ya yakın olan Necdet K. intikam mı aldı diye soruyor. Daha çok benim mesela ilgimi çeken ilk iki soru oldu. Tahliye başvurusunu niye yapmadı, niye itiraz etmediği tutuklamaya ve sahte belgeler adına gerçekten var mı? Varsa niye bunları evinde tutuyor eğer görev icabı gerekiyorsa? Kısmı belli değil. Günlük gazetesi demin bahsettiğimiz İmralı'dan iki protokol haberini manşete çekmiş. Öcalan devlet adına kendisiyle yapılan görüşmelerin içeriğiyle ilgili ilk kez bilgi verdi. İki protokol üzerinde uzlaşılabilir. Biri güvenlik protokolü, diğeri de demokratik haklar ve anayasa protokolü diyor. Önemli haberlerden biri hakikaten manşetteydi günlükte. Bir günde PKK'ya sınır dışı çağrısı manşet olmuş. Dengeli ve ikna edici adımların atılmasını isteyen DTK eş başkanı Türk, provokasyona karşı örgütün barış sürecine zemin hazırlaması açısından silahlarını Türkiye'nin dışına çekmesine yarar var dedi diye aktarıyor Ahmet Türk'ün söylediklerini bir gün. Yeni Şafak gazetesinde silahlı PKK'lılar dışarı diye verilmiş aynı haber. Biraz goy goy bir manşet olduğunu herhalde söylemek lazım. Yanında da gün haberi patlangıcı var. Murat Aksoy'un haberi. Terör sorununa çözüm önerisi demiş yanına. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Ahmet Türk PKK'ya silahlı güçlerin sınır dışına çek çağrısı yaptı. Sivil toplum örgütü temsilcileri ve terör uzmanları da provokasyon riskinin sıfıra indirilmesi için silahlı unsurların Türkiye dışına çıkarılması gerektiğini kaydetti diyor. Ahmet Türk'ün sözleri ve Yeni Şafak'ın manşetini verdik. Sür manşette ise tüm mahalle baskılarını kaldıralım sözleri var. İşte Marmara Üniversitesi'nde söylediği sözler Erdoğan'ın. Bugün gazetesinde manşet evinde 8 farklı avcı çıktı diye var. Akşam gazetesinde de gördüğümüz haber bugün de manşet haber olmuş. Sahte belge şoku diye patlangaç konulmuş yanına. Terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklanan avcının evinde sahte kimlik ve pasaportlar bulundu. Sahte belgelerin kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor diyor. Çıkan 3 sahte kimlikte fotoğrafları varmış Hanefi Avcı'nın. 2 tabanca, 1 kalaşnikov, 5 cep telefonu yanı sıra 8 ayrı sahte kimlik ve pasaport bulunmuş. Süleyman Güzel ve Sabit Kabak'la adına düzenlenmiş 2 sahte kimlikle Avcı'nın da kendi fotoğraflarıyla gezdiği anlaşılmış. Kalaşnikov'u ise teslim etmemiş olması yine bugün de haber olmuş Hanefi Avcı'nın. Görevi sırasında kendisine verilen Kalaşnikov'u daha sonra teslim etmesi gereken Avcı'nın bunu yapmadığı ortaya çıktı diyor bugün. Evinde ele geçen Kalaşnikov'u teslim etmemesinin meslekten ihraç nedeni olduğu ve ayrıca Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten hakkında dava açılmasının beklendiği de ifade edilmiş. Diğer gazeteyle devam ediyoruz. Star gazetesi Türkiye için bir koltuk boşaltın demiş. Gittikçe piyasanın aktörlerinden biri olan ve piyasanın tamamıyla bağıntılı bir rolünü üstlenen Türkiye ile ilgili ekonomik haberlerden biri tırnak içi. Başbakan Erdoğan'ın daha güçlü temsil istediği IMF'nin başkanı Strauss-Kahn Avrupa'ya seslenmiş ve demiş ki Türkiye'nin küresel gücünü dikkate alın ve icra direktörleri kurulunda Türkiye için bir koltuk boşaltın demiş. IMF'nin ne olduğu, neye yaradığı, nasıl politikalar güttüğü ve gelişmekte olan denilen ülkelerde nelere yol açtığına dair söyleyecek çok şey var. Tabii Türkiye içine girince bambaşka bir şey olacak eminim. demek komik olur herhalde. O yüzden neyin içine girmek, neyin içine girmemek falan, yani bir gurur boşalması durumu yaşamaktan önce gelse iyi olmaz mı diye düşünüyor insan. Hürriyet gazetesi manşete Savarona yolcuları diye bir haberi çekmiş. İşte dünün heyecanlandıran haberiydi. Eyvahlar olsun Atatürk'ün yatında falan diye başlayan haberler okuduk. Küçük yaşta kız çocuklarının Türkiye dışından getirilip alınıp satılıyor olmasından önceydi. Savarona'da fuhuş yapılmış olması. Bu haber Hürriyet'te bugün manşet durumda. Atatürk'ün ömrünün son günlerini geçirdiği Savarona yatının iki kez fuhuşta kullanıldığı anlaşıldı. Fuhuş örgütünün finansmanını Kazak iş adamı Tevfik Arif'in sağladığı öne sürüldü deniyor. Bu arada 15 kadından ikisinin 18 yaşından küçük olduğu söyleniyor. Şimdi Hürriyet'teki haberde dün hepsinin küçük yaşta olduğu söyleniyordu. Tam olarak anlaşılan şeylerden birisi değil. Ama Milliyet'e baktığımızda hemen sür manşette Savarona'yı kirleten adam manşetini görmek mümkün. Savarona'da operasyonda gözaltına alınan Kazak milyarder Tevfik Arif, fuhuş çetesinin lideri olmakla suçlanıyor. Milyarlarca dolarlık emlak yatırımını yöneten Arif'in ilginç bir portresi var demiş. Bir Sovyet bürokratı, Sovyetlerin çöküşüyle birlikte de işte önemli bir iş adamı olarak var olan insanlardan biri. Ancak bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söylememiz lazım. Yani devletimizin pek beğendiği, pek nezih bulduğu kişilerden de biri. Amerika'da da karanlık ilişkileri var. Orada da burada da falan filan anlatılandan anlaşılan bu. Manşette ise cips bombası diye bir haber var. Uşak'ta bulunan bombaların fotoğraflarına ulaşmış Milliyet. Onu manşete taşımış. Sabah gazetesi yıllardır fuhuş ve şantaj yuvası demiş. Atatürk'ün yatı Savarona'da 5 yıldır fuhuş yaptırıldığı ortaya çıktı. Çete lideri Boğaz'da yalısı olan yabancı bir iş adamı. 4-5 günlük seks turları yapılıyormuş falan filan. Bu arada Savarona'nın şu anki kiracısı durumdaki Kahraman Sadıkoğlu da sözleşmesinin feshedileceğini duyunca niye ediyorsunuz fes? Otelleri de böyle mi kontrol ediyoruz? Fuhuş yapılan şeylerin sözleşmesi nasıl feshediliyor? Ben ne bileyim ne olduğunu demiş. Ertuğrul Günay'da Savarona'yı yüzer müze haline getireceğiz demiş. Yani herhangi bir müzeleştirme durumu niye yaşandığını anlamak mümkün değil. Veya şu ana kadar niye müze değildi, fuhuş olunca niye müze oluyor onu anlamak iyicene zor. Neyse, bunun üzerine daha fazla söyleyecek bir şey yok. Dün epeyce konuştuk. Sabah gelin mahalleyi rahatlatalım demiş manşetinde. Başbakan Erdoğan bu ülkede ne taraftan olursa olsun şu mahalle baskısı denilen şeyi ortadan kaldıralım. Herkes hür olsun, rahat olsun demiş. Biz kendimizi sorguluyoruz, öz eleştirimizi yapıyoruz. Aynı sorgulama ve öz eleştiriyi muhalefetin, medyanın, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarında yapmasını bekleriz demiş. Ve başörtüsü meselesinin mucidi olanlar bugün çözüm istediklerini söylüyor. Samimi olmalarını diliyoruz, buna da inanmak istiyoruz demiş. Sabahta en azından öne çıkan taraflar bunlar. Son gazete elimdeki Habertürk, ordu imamının adını verdi diyor. Hanefi Avcı manşette yani. Sivil savcıya konuşmayan Hanefi Avcı, askeri savcıya kitabında geçen ordu içindeki imamın ismini verdi demiş. Ya bütün bunların soruşturma konusu olup zaten soruşturma haline getirilmesi gerekiyor herhalde. Ordu içindeki imam ne demek bilmiyorum ama yani herhalde Fethullahçı yapının gizli elemanı ordu içindeki. Bu durumda Türk Silahlı Kuvvetleri zaten köstebeğin ya da işte zararlı kişinin kim olduğunu biliyor ve bunun üzerinden bakalım ne olacak diye bakabiliriz bu habere. Sür manşette otelde de fuhuş var, basamayacak mıyız, basacak mıyız diye sormuş işte Sadıkoğlu. Diyor ki el konulursa yargıya giderim. Bir adam otelde oda tutarsa bu odada ne yapacaksın denilir mi? Savarona'nın ne farkı var demiş. Sadıkoğlu 50 bin dolar getiren adamın ne yapacağını Savarona olunca mı sormak gerekiyor? Devlet arazisinde yapılan otel de var, orada ne olduğunu soruyor musunuz demiş. İşte kim olduğu belli değil, yatta bir müşteri de ünlü sanatçıydı, şu kadar kadınlarla yatılıyordu falan diye böyle şapır şupur bir haber. Neyse, gazetelerde de bugün bunları görmek mümkün. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan Bey. Günaydın abi.

çevirmek ve yayınlamak kısmı düştü az sonra. Açık Gazete. You are invited to come to radio, yo. Children, you are invited to come to radio, yo. To play and send your message with radio, yo. I'm Jonathan. Benim adım Jonathan, benim adım da Mina. Ve bugün Jane Goodall'la görüşüyoruz. Jane Goodall, kimsiniz aslında siz? Her şeyden önce insanım. İngiltere'de doğdum ve şimdi dünyanın her tarafında seyahat ediyorum. Fazla seyahat ediyorum aslında. Çok fazla karbondioksit var bindiğim uçaklarda ama sihirli halım olmadığı için de mecburen uçağa biniyorum ve şempanzelerle çok vakit geçiriyorum ormanlarda. Şempanzelerle çalışmanın en güzel yanı nedir? Bence en güzel yanı o kadar farklılar ki her biri farklı. Her birinin kişisel tarihi var ve kendi öğrenme süreçleri var. Biz de onlarla ilgili çok şey öğreniyoruz. Hala öğrenmeye devam ediyoruz. Şempanzeler 60 yaşına kadar hatta daha ötesinde de bile yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla onların dünyasını incelemek çok uzun sürebiliyor. Başka bir soru da Dar es Salaam'dan, Tanzanya'dan bir okuldan geliyor. Roots and Shoots örgütünü kurduğunuzda ne gibi sorunlarla karşılaştınız? Roots and Shoots, yani kökler ve filizler, esas sorun şuydu, insanlar bunun ne olduğunu anlamadılar. Çünkü Roots and Shoots seçmekle ilgilidir. Üç şey seçersiniz. Biri insanlara yardım, biri hayvanlara yardım, biri çevreye yardım. Her türlü çocuk, her yaşta çocuk içindir. İlkokuldan üniversiteye kadar ve insanlar bir türlü anlayamadılar ve insanlar bana şöyle diyorlardı. Her şeyi birden yapamazsın. Yani bir yaş grubu seçmen lazım, bir yönünü seçmen lazım. Ben de onlara diyordum ki ama bütün mesele şu. Eğer ben bir tohum ekersem bu herhangi bir yerde yetişebilir ve nitekim yetişti de 120 ülkede 15 bin aktif grupla grup şeklinde gelişti ve bu gruplar da okul olarak da örgütlenebiliyor. Benim torunum da bunlardan birinde. Peki neden esinlendiniz bu örgütü kurarken? Şempanzelerin artık yok olduklarını gördüğüm zaman neden? Çünkü insan toplulukları sürekli çoğalıyorlar ve şempanzelerin yaşadıkları ormanlar kesiliyor, yok ediliyor. Hayvan yetiştirmek için, ev yapmak için ve kömür çıkarmak için. Ve biliyordum ormandan ayrılmam gerekiyordu. İnsanlarla konuşup onlara ne olup bittiğini anlatmam gerekiyordu. Afrika'da dolaşıp ne kadar çok yoksulluk, şiddet olduğunu görmek ve dünyanın diğer yerlerine de gitmem gerektiği konusunda bir bilinç yarattı bende. Bazen sizden daha yaşlı çocuklarla da bir araya geliyorum. Mesela üniversite öğrencileriyle ve onların umutsuz olduğunu görüyorum. Siz bizim geleceğimizi çaldınız ve hiçbir şey yapamayız diyorlardı. Peki ne olur insanlar umudunu kaybederlerse ve pes ederlerse hiçbir şey olmaz. İşte o yüzden bu işe sarıldım. Burada da okul çocuklarından, Kinshasa'da bir okuldan bir soru var. Siz hiç Kinshasa'ya gittiniz mi? Evet, Kinshasa'ya çok sık gittim. Çünkü oraya ilk gittiğimde anne şempanzeleri öldürüp bebeklerini alıyorlardı ve bebekleri satılıyordu. Ve bir Fransız hanım, Kongo'da yaşayan bir hanım bana sürekli yazıyordu. Lütfen Jane, bir şeyler yapalım bunlar için. Ne oluyor bir bebek şempanzeyi annesinden aldıkları zaman? Bunu bir eve evcil hayvan gibi satmaya kalkıyorlar ya da bir otelde atraksiyon gibi kullanıyorlar. Ama aynı bir insan yavrusu gibi çok çok acı veren bir şekilde acı çekiyor bu hayvanlar. Dolayısıyla gidip baktım acaba yapılabilecek bir şey var mı diye. Mesela Çevre Bakanı ile görüştüm ve bu bebek şempanzelerden birini ele geçirmeyi başardık ve daha sonra başkalarını da ele geçirdik. ve bana yazan bu harika hanım, ben bunlara bakarım dedi ve onlar için bir barınak yaparım dedi ve bir barınak kuruldu ve bu Kongo Cumhuriyeti'nde aslında iki Kongo var. Bir Belçika Kongosu, bir de Fransız Kongosu. Fransız Kongosu'nda bu barınak var. Çünkü biliyorsunuz bir demokratik Kongo Cumhuriyeti var, bir de Kongo Cumhuriyeti var. Yok olmakla karşı karşıya olan hayvanların ne gibi tehlikelerle karşılaştığını söyleyebilirsiniz. O kadar çok tehlike var ki listesini yapmak bile mümkün değil. Ama şu anda en çok da kutup ayısından söz ediliyor. Çünkü buzlar çok hızla eriyor. Geçenlerde İzlanda'daydım, Grenland'daydım ve bu koca koca buz parçalarının kopup denize karıştığını gördüm. Dolayısıyla yaşayabildikleri alanlar giderek küçülüyor ve yüzlerce hayvan yok olmakla karşı karşıya bu yüzden. Peki ama umutsuz mu durum? Hayır. Ben daha yeni bir kitap yazdım. Yeryüzünde Hayvanlar İçin Umut adlı bir kitap. Tanıştığım, dünyanın her tarafından tanıdığım olağanüstü insanlarla yaptığım görüşmeleri anlatıyorum. Ve ben bunun olmasına izin veremem, ben bu soyun kurtulmasına katkıda bulunacağım diyen insanlar bunlar. Ve çok esinlendirici öyküler. Nay Nay Belyuga Okulu'ndan, Güney Tayland'dan öğrenciler soruyor. Roots and Shoots projenin web sitesine baktık, harika görünüyor. Biz nasıl katılabiliriz? Roots and Shoots herhalde web sitelerinde size söylüyorlardır nasıl katılacağınızı. Bir uluslararası site var, rootsandshoots.org şeklinde, ama dünyanın değişik yerlerinde farklı mekanizmalar da var buraya katılmak için. Ama mesela Roots and Shoots'a onların bulunduğu ülkede katılmak istiyorlarsa öğretmenlerine danışabilirler. Tayland'da bir Jane Goodall Enstitüsü yok ama yakında başka ülkelerde var ve Roots and Shoots'a katılamasanız bile kendi yaş grubunuzdan ya da başka yaş gruplarından ya da hatta ailenizden bir araya getirip bir takım insanları, üç şeyi seçersiniz. Yani insanlara, hayvanlara ve çevreye yardım etmek için ne yapacağınızı seçersiniz ve sizin bize katılmanızdan nerede olursanız olun çok mutlu oluruz. Şimdi de bir soru Berlin'den geliyor. Şempanzenin sesini taklit edebilir misiniz? Evet, edebilirim ama bu benim sesim olacak. Dolayısıyla bunu sonunda yapsam olur mu? Çünkü şimdi yaparsam belki sesimi kaybedebilirim. Size arada başka bir takım sesler taklit edebilirim. Mesela çok severseniz bir şempanzeyi, ona yaklaşıp onu kolunuzla sarılırsanız ve derseniz, İşte bu aslında benim sesime zarar vermez. Başka bir soru daha var Berlinli öğrencilerden. Maymunlarla insanlar arasındaki fark nedir? Maymunlar ve insanlar derken herhalde maymunlardan şempanzeleri kastetmiş olacak bu kişi. Çünkü şempanzeler biyolojileri itibariyle insanlara daha yakınlar maymunlardan. Maymunların esas ayırıcı özelliği kuyrukları olması, şempanzelerde yoktur. Ayrıca biyolojik olarak düşünecek olursanız biz 5. kademe maymunuz o anlamda. Dolayısıyla zihinleri itibariyle bize benzerler ve kan yapıları da bize benzer. Onların bağışıklık sistemi de bize benzer. Dolayısıyla bizi esas ayırt eden iletişim gücümüz, dili yaratmış olmamız. Dünyanın her tarafında değişik diller konuşuluyor ve bunlar birbirine tercüme edilerek ne dediğimiz anlaşılabiliyor. Dolayısıyla insan olmak ya da hayvan olmak nedir dediğimizde bunu düşünebiliriz. Hayvanlar Tanrı'ya inanır mı? Bence hayvanlar Tanrı'ya inandıklarını bilmiyorlar ama aslında bir anlamda Tanrı'nın bir parçasılar. Berlin'deki Metropolitan School'dan bir soru var. Neden Afrika'ya gittiniz? Çünkü ben çocukken Afrika'ya aşık olmuştum. Dr. Doolittle'ı okumuştum, biliyorsunuz değil mi? Ve Dr. Doolittle'ın bir sirkten hayvanları kurtarıp tekrar Afrika'ya götürdüğü bir film vardı. Ve bu harika diye düşündüm. Ondan sonra Tarzan'la ilgili kitapları okudum. Ve siz filmleri de görmüş olmalısınız. Tarzan ve Maymunlar, değil mi? Ve ben 11 yaşındayken Tarzan Maymunlar hikayelerini okudum. Ve ondan sonra başka bir maymun tarafından nasıl yetiştirildiğini öğrenince bunu gerçekten çok olağanüstü bir şey olarak gördüm ve jungle'da yaşamaya karar verdim. Herkes güldü bana o zaman çünkü savaş zamanıydı. Ben büyüyordum, paramız yoktu ve Afrika ile ilgili fazla bir şey bilmiyorduk. Kara kıta deniliyordu. Kaniballer, insan yiyiciler hakkında hikayeler anlatılıyordu ve karanlık bir yer olarak anlatılıyordu. Dolayısıyla gülmeyen bir tek kişi vardı, o da annemdi. Bana şöyle dedi, çok istiyorsan bir şeyi ve çok çalışırsan, fırsatlardan yararlanırsan ve pes etmezsen mutlaka bir yolunu bulursun demişti. Ve ben de bu mesajı dünyanın her tarafına taşıyorum. Peki yaptığınız işi yapmak için bu fikri size ne verdi? Aslında şempanzelerle ilgili olarak ben harika bir insanla tanıştım, Louis Leakey ile. Afrika'ya gittiğimde para biriktirip gemiyle gittim ve Louis Leakey ile tanıştım ve kendisi Doğal Tarih Müzesi'nin küratörüydü. Birisi bana dedi ki mutlaka onunla tanışmalısın hayvanlarla ilgileniyorsan diye. Bana yüzlerce soru sordu ve ben de annemin tavsiyelerine uyduğum için ve Afrika ile ilgili kitaplar okuduğum, hayvanlarla ilgili bilgilendiğim için bütün sorduğu sorulara cevap verebildim üniversitede olmadığım halde. Ve dolayısıyla bana müthiş bir fırsat sundu. Herhangi bir hayvanı değil, bize en çok benzeyeni incelemem için bir fırsat sundu. Dolayısıyla ben çok çalışmıştım ve hiçbir zaman pes etmedim ve bu fırsat karşıma çıktığında da hazırdım ve bundan yararlanmayı bildim. What can children do to protect animals? Çocuklar hayvanları korumak için ne yapabilirler? İşte Roots and Shoots da zaten bunun için kuruldu. Hayvanları korumak ve insanlara yardımcı olmak. Tabii çok şey yapabilirler. Mesela Roots and Shoots gibi bir gruba katılabilirler. Dünyanın her tarafında bir aile olarak büyüyoruz biz. Dolayısıyla nasıl bir hayvanı korumak istiyorsunuz, ona karar vermek lazım. Bazı çocuklar sokak kedilerini, sokak köpeklerini korumak istiyorlar. Bazıları da tehdit altında olan türleri korumak istiyorlar. Dolayısıyla mesela bir barınakta tutulan köpekleri gidip ziyaret etmek, onlara yemek götürmek, onlarla ilgilenmek olabilir. Ya da yaban hayatıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz ve oradaki sorunları öğrenebilirsiniz ve daha üstlerde bulunan birisiyle gidip konuşup neler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İnsanlara mektup yazıp bu barınakların yıkılmasına karşı çıkmaları ve alışveriş merkezlerinin kurulmasına karşı çıkmaları için çağrıda bulunan mektuplar yazabilirsiniz. Dolayısıyla nasıl bir yardım yapmak istediğinize göre bu değişir. Çünkü her zaman çok paraya ihtiyacımız var ve bizim şempanzeyi koruma programımız için bunu her zaman arttırmamız gerekiyor. Ve maalesef bu barınakların bakımı çok para gerektiriyor. Biz aynı zamanda insanlara da yardım ediyoruz. Barınakların çevresinde yaşayan insanlara iş sağlıyoruz ve onlara nasıl daha iyi bir hayat yaşayabilecekleri konusunda da yardımcı oluyoruz. Bir de Darussalam Bağımsız Okulu'ndan bir soru var. Gelecekteki projeleriniz nedir? Yerleştiniz mi artık yerinize, yoksa başka şeylerde yapacak mısınız daha fazlasını? Şu anda yaptığımdan daha fazlasını yapabilir miyim bilmiyorum ama artık yapamayacak hale gelinceye kadar da bunu yapmaya devam edeceğim ve zihnim hala zinde ise kitap yazmaya devam etmek istiyorum. Kitap yazmak çok zor bir iş. Çünkü ben senenin 300 gününü seyahat ederek geçiriyorum. Çok fazla zaman bu. Dolayısıyla kitap yazmak da kolay bir iş değil. Dolayısıyla hayvanlar ve onların dünyasıyla ilgili yazdığım bu son kitap, 2 gün orada, 3 gün burada, biraz İngiltere'de, biraz başka yerde yazarak gerçekleşti ve çok zaman aldı. Dolayısıyla aynı zamanda ben bir yandan da bunları incelemek ve onları kurtarmakla uğraşıyorum. Gerektiğinde ziyaretlerde bulunuyorum ama her halükarda sonunda bu kitap ortaya çıkabildi. Neden bu kadar çok seyahat ediyorsunuz? Çünkü o kadar çok insan umudunu kaybetti ki, gelecek konusunda o kadar karamsar ki ve artık çok geç diye düşünüyorlar. Ve o kadar çok şey ters gitti ki artık pes etmenin zamanıdır diye düşünüyorlar. Ama ne olur eğer pes edersek, her şey çok hazin bir sona varacak demektir. Ve gerçekten çalışmamız lazım. İklim değişikliğini yavaşlatmak, yağmur ormanlarını kurtarmak, onların yeşilini olsun, köklerini olsun, her şeyiyle kurtarmak ve toprağı da, ormandaki toprağı da kurtarmak lazım. Ve çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bütün bu buzların erimesine de son verebilmek için, sular yükselmesin diye. Çünkü sular gittikçe yükseliyor. İşte birçok insan bu yüzden zaten şimdiden evlerini kaybetti, adalar sular altında kaldı. Dolayısıyla hepimiz pes edersek nasıl olur? Bütün bu insanların şu anda mücadeleye devam etmesi lazım. Eğer etmezsek çok geç olacak. İşte bu yüzden de senenin 300 günü seyahat edip insanlarla konuşuyorum ve onları esinlendirmeye çalışıyorum. Ve insanlar da zaten bana bunu yapmamı söylüyorlar. Dolayısıyla bunu yapmaya devam etmem lazım, öyle değil mi? Biliyor musunuz, ben yüzlerce mektup aldım çocuklardan dünyanın her tarafından ve bana şöyle diyorlar. Bana şunu gösterdiniz. Siz yapabildiğinize göre demek ki ben de yapabilirim. Siz evinizde olmadığınız zaman nerede yaşıyorsunuz? İngiltere. Çok şanslıyım çünkü büyüdüğüm evde oturuyorum ve kız kardeşim ve annemle birlikte savaş çıktığında, babam savaşmaya gittiğinde biz anneannemle yaşamaya gittik. Dolayısıyla şimdi 5. kuşak olarak orada oturuluyor hala. Kız kardeşim hala çocukları, torunlarıyla orada yaşamaya devam ediyor. Ben de göçmen bir kuş gibi arada bir seyahatler arasında hep oraya gidiyorum, hep aynı yatakta yatıyorum ve kız kardeşimin 3 köpeği var. Dolayısıyla köpeklere de çok ihtiyacım var benim. Köpek ihtiyacımı da orada karşılıyorum. Çocukları seviyor musunuz? Doğrusu senenin 300 gününü dünyayı arşınlayarak, çocuklarla konuşarak geçirdiğime göre herhalde seviyorumdur, değil mi? Tabii bütün çocukları sevmiyorum. Bazıları çok şımarık ve terbiyesiz olabiliyor ama tabii ki çok seviyorum. Çünkü onlar geleceğimiz. Peki siz şempanzelerle olduğunuz zaman kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Huzurlu. Esas olarak huzurlu. Çünkü bu ormanda olabileceğim demektir ve ormanda olmaktan ben hep çok mutlu oluyorum. Çok huzurlu bir yerdir orman ve kendinizi orada kaybedersiniz. Artık öneminiz kalmaz ve şempanzelerle ya da başkalarıyla olup olmadığınız çok da önemli değildir. Ama geri gittiğim zaman ve bazı eskiden beri tanıdıklarımı gördüğüm zaman bu harika bir duygu oluyor. Şempanzelerle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Yabanıl olanlarla pek kuramıyoruz. Onları gözlemliyoruz. Yani uzaktan bakıyoruz. Ama barınaklarda olanlarıyla mümkün olduğu kadar onlar gibi sesler çıkarmaya gayret ediyoruz. Özellikle bebeklerse, çünkü onlara güven veriyor bu. Dolayısıyla onlara gidip de dediğiniz zaman onlara güven veren bir duygu yaratıyorsunuz ve ondan sonra da kolunuzu sallayıp derseniz, o zaman da dur, git demektir o da. Dolayısıyla onları incelediğiniz zaman bize çok benzer davranışlarda bulunduklarını görüyorsunuz. İnsanların birbirine sarılması gibi sarılıyorlar, öpüşüyorlar, okşuyorlar. Ve mesela kızdıkları zaman yumruklarını sallayabiliyorlar. Bütün bunlar hep aynı. Siz Birleşmiş Milletler barış sözcülerinden birisiniz. Ne yapar bir barış sözcüsü? İlk defa bana Kofi Annan bunu teklif etti ve Ban Ki-moon, şimdiki genel sekreter de tekrar görevi verdi bana. Ve dünyanın her tarafını dolaşıyorum ve yaptığım esas olarak Roots and Shoots'u daha da büyütmek ve genişletmek. Çünkü Roots and Shoots'un önemli özelliklerinden biri farklı dinlerden, farklı kültürlerden olan insanlar arasındaki duvarları yıkmak ve birbirimizi daha yakından tanımak. Ayrıca ülkeler arasındaki ve bizimle doğa arasındaki duvarları da yıkmak. Biz hep insanlar olarak kendimizi ayırt etmeyi, ayrı tutmayı seçiyoruz. Oysa Roots and Shoots bütün bunları bir araya getirmeyi sizin radyonuzun yaptığı gibi amaçlıyor ve biz genç insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz, zirveler düzenliyoruz, onların yüz yüze gelmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla Kofi Annan'a da söyledim, her gittiğim yere barış tohumları ekiyorum dedim. Ve barıştan söz ediyorum, ihtilafların çözülmesine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz yakamdaki küçük güvercin iğnesi, Uluslararası Barış Günü ile ilgili. Bunu biliyor musunuz? Evet. Biz Roots and Shoots olarak o günlerde dev bir barış güvercinini uçuruyoruz. Uçuruyoruz dersem tabii bu tırnak içinde. Çünkü bir eski çarşaflardan yapılmış kanatlı bir güvercin oluşturuyoruz. Ve bunu resmini de yüzüne boyayarak ve gagasına da bir zeytin dalına benzeyen bir şey takarak uçuruyoruz. Sonra her kanadının altında ve başının altında çubuklar var ve bu çubukları tutan çocuklar onları uçuruyorlar. Ve bu son geçtiğimiz yılda da Barış Günü'nde 40 kadar ülkede bu uçuşu gerçekleştirdik ve bu da farklı dinlerden, farklı kültürlerden insanları bir araya getirerek bu güvercinlerin yapılmasını sağlıyoruz. İnsanlar besinlerini getiriyorlar, kendi giysileriyle geliyorlar, müziklerini yapıyorlar. Dolayısıyla çok güzel bir kutlama oluyor. Bu şekilde güvercini uçururken değişik ülkelerden insanları bir araya getiriyoruz. Mesela İsrail'den ve Filistin'den çocuklar bir araya gelip bunu yaptılar. Ve Hutu Tutsi kabilelerinden mülteci çocukları bir araya gelerek aynı şeyi yaptılar. Bir şempanze kaç yaşına kadar yaşar? Kaç yaşına mı? Evet. En yaşlı olanı yaklaşık 71 yaşında. O da orijinal Tarzan filmlerinde Johnny Weissmuller'le rol alan şempanzeydi bu. Ben gidip onunla çay içtim. Palm Springs'de oturuyor. Artık emekli. Ve birisini ben ikna ettim. Emekli olmuş sirk hayvanları ve sirk şempanzeleri için bir barınak yapması için. Dolayısıyla orada oturuyor. Cheetah da orada oturuyor. Do they clean the teeth? Dişlerini fırçalıyorlar mı? Dişlerini fırçalıyorlar ama çok böyle yapışkan şeyler, elyaflı şeyler yiyorlar ve dişleri çok kötü olabiliyor. Apse oluyor, çürük oluyor. Peki şempanzeler ev yapar mı? Geceleri bir yuva yaparlar, tıpkı bir yatak gibi. Bir takım dalları bir araya getirip ve üzerine yumuşak yapraklar sererek bunu yaparlar. Gayet güzel ve rahat bir yatak olur bu. İşte orada uyurlar ve her gece de yeni bir yatak yaparlar kendilerine. Şempanzelerle çalışmak üzere Tanzanya'ya gelmeden önce ne yapardınız? Ben okuldan ayrıldığım zaman 18 yaşındaydım ve Çoğu arkadaşım üniversiteye gitmişti ama bizim yeterince paramız yoktu ve o günlerde burs almakta eğer yabancı dil bilmiyorsanız mümkün değildi. Ben hiçbir zaman doğru dürüst bir yabancı dili öğrenemedim. Dolayısıyla annem de dedi ki bir sekreterya kursuna git, o zaman belki Afrika'da bir iş bulursun dedi. Ben de öyle yaptım. Ve önce Londra'da bir işte çalıştım. Ondan sonra Afrika'ya davet edildim. Bir okul arkadaşım beni davet etti. Dolayısıyla oraya gitmek için, para biriktirmek için Londra'da para biriktirmek imkansızdı. Tam savaş sonrasıydı. Dolayısıyla eve geri döndüm. Dolayısıyla kira ödemek zorunda değildim. Ve yakındaki bir otelde çalıştım. Ve gerekli parayı biriktirmek için çok zaman geçmesi gerekti. Gemiyle gidiliyordu çünkü en ucuz yol buydu ama sonunda başardım. Do you have a monkey at home? Sizin evde bir maymununuz var mı? Hayır. Bir evin içerisinde bir maymunun ya da şempanzenin ya da herhangi bir yabanıl hayvanın bulundurulması çok çok çok yanlış. Gerçekten öyle. Çünkü insanlar önce bebek şempanzeleri alıyorlar. Çok şirinler, çok tatlılar ama insan çocukları gibi olsalar da 6 yaşlarına geldiklerinde bizden çok daha güçlü oluyorlar ve ne insan olmak istiyorlar ne de bir insan evinde yaşamak istiyorlar. Aslında şempanze olmak istiyorlar ve çok da saldırgan hale gelebiliyorlar. Dolayısıyla bu gerçekten çok kötü bir şey. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Hiçbir zaman gerçek bir şempanzede olamıyorlar. Çünkü nasıl şempanze olacaklarını öğrenme şansına sahip olamadılar. Dolayısıyla hep insanlaştırılmış bir şekilde kalmak zorunda olacaklar. Ve hiçbir gruba da tam ait olamıyorlar. Dolayısıyla bu gerçekten çok hazin bir durum ve diğer maymunlar için de bu geçerli. Dolayısıyla ne maymun, ne şempanze, ne yaban kedisi ya da bu tür bir hayvanı asla evimizde bulundurmamalıyız. Bu hiç doğru değil. Ama benim yanımda Mr. H var. Mr. H? Evet. Tabii siz radyoda olduğu için bunu göremiyorsunuz şimdi ama bunu bana veren birisi var. Adı da Mr. H çünkü bana olağanüstü bir insan tarafından verildi. Onun adı da Gary Horn. Gary Horn 21 yaşındayken kör olmuş ve sihirbaz olmaya karar vermiş. Ve herkes demiş ki ama Gary nasıl olur? Sen iyi bir sihirbaz olamazsın ki göremezsen. Ve o bu kör haliyle deneyeceğim demiş. Ve bunu o kadar iyi yapıyor ki bizim aramızda durup bu işleri yaparken, bu sihirli işleri yaparken asla kör olduğunu düşünemezsiniz. Gerçekten olağanüstü birisi. Her şeyi önceden hazırlıyor. Ondan sonra da gösterisi bittiği zaman çocuklara dönüp biliyor musunuz diyor. Ben körüm. Ve o zaman da şunu ilave ediyor. Size hayatınızda bir takım şeyler başınıza gelebilir. Hiç bilinmez ne olacağı. Ama böyle bir şey olursa asla pes etmemelisiniz. Her zaman ileriye doğru yol almak için bir çare bulunabilir. Dolayısıyla o da çılgın işler yapıyor. Mesela uçaklardan atlıyor ya da dağcılık yapıyor ve daha pek çok olağanüstü kör insanın yaptığı gibi pek çok çılgın işe kalkışıyor. Ve bana bu küçük oyuncak maymunu verdi. Bana bir şempanze verdiğini zannediyordu 14 yıl önce doğum günümde ve ona kuyruğunu tutturdum çünkü şempanzelerin kuyrukları yoktur ve bana dedi ki ne olacak yani nereye gidersen yanında götür bunu çünkü biliyorsun ki benim ruhum da seninle birlikte olacak. Dolayısıyla benimle 55 ülkeye geldi bu ve 3 milyon insan ona dokundu çünkü esinlenmek için onlara bunun da faydası oluyor ve Mr. H Junior şimdi yani küçük Mr. H de şimdi web sitemizde artık sizleri bekliyor. Web sitemize giderseniz www.janegoodall.org sitesinde küçük Mr. H satılıktır. Boynunun etrafında bir etiket var ve orada Jane ve Mr. H artık her şeyi kendi başlarına yapamıyorlar. Dolayısıyla lütfen beni alın ve nereye giderseniz yanınızda götürün. Böylece Jane'e de Mr. H'e de yardımcı olmuş olursunuz ve bir barış ve sevgi mesajını, umut mesajını yaymış olursunuz diyor. What has to happen to stop İklim değişikliğini durdurmak için ne olması lazım? Ne olması lazım? Her birimizin elimizden geleni yapması lazım. Daha nasıl söylesem farklı bir dünyada yaşamak için. Bizim çok fazla şeyimiz var. İhtiyacımız olmadığı kadar çok şeye sahibiz. Ve dünyanın üzerinde o kadar çok insan var ki ve hala da çoğalmaya devam ediyoruz. Ve herkes bu şekilde çoğalmaya devam edip bizim hayat standartlarımıza sahip olmaya kalkarsa ki neden olmasın, bununla baş edemeyiz. Bugün gezegenimizde herkes bizim burada oturan insanlar olarak sahip olduğumuz standartlara sahip olması söz konusu olursa en az iki gezegene daha ihtiyacımız olması gerekirdi. Çünkü yenilenebilir kaynakların yeterli olmadığını görecektik. Ama bir tek gezegenimiz var. Dolayısıyla bir şeylerin değişmesi lazım. Ve Roots and Shoots'ta da hep bundan bahsediyoruz. Tabii hepimizin yaşamak için paraya ihtiyacı var ama pek çok sayıda insan da sırf para için yaşıyor. Pek çok insan sadece bugüne düşünerek kararlar veriyor ve kendilerine şunu soruyorlar. Mesela bu verdiğim karar bugün benim hayatımı nasıl etkileyecek ya da bir sonraki hissedar toplantısında ya da 3 ay sonraki toplantıda nasıl bir sonucu olacak diye düşünüyor. Oysa eskiden insanlar, yerliler şöyle derdi. Bugün aldığımız karar halkımızı gelecekte nasıl etkileyecek? Ve biz artık böyle düşünmüyoruz. Dolayısıyla Roots and Shoots onun için çok önemli. Çünkü biz geleceği düşünüyoruz. Sizleri düşünüyoruz. Sizin çocuklarınızı da düşünüyoruz. Ne zaman çocuklarınız olacaksa ve hatta torunlarınız. Dolayısıyla iklim değişikliğini yavaşlatmak için daha azla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Hiçbir şeyi olmayan insanların daha iyi hayat yaşamalarını sağlamak ama gezegeni yok etmeye yarayan şeylere de sahip olmalarından vazgeçirmek lazım. Ve parayla saadet olmaz. Bunu anlamalarına çalışmamız lazım. Daha dün ben İngiltere'deydim ve bir Roots and Shoots toplantısı yaptık. 9 okul vardı. En iyi Roots and Shoots gruplarının olduğu okullarda bunlar. Hepsi bir araya geldiler. Bazıları İskoçya'nın en uzak noktalarından geldi. Çok uzaklardan yani. Dolayısıyla bu okullardan bir tanesi çok şey yapıyordu iklim değişikliğini yavaşlatmak için. Ağaç dikiyorlardı. Araba yerine bisiklete biniyorlardı. Bisikletler için barınaklarını geri kazanılmış plastik şişelerden kendileri yapıyorlardı. Ayrıca Isle of Man'deki yerel yönetimi eski ve artık kullanılmayan bir demir yolunu yeniden toprağın üzerine çıkararak bisikletler için güvenli bir bisiklet pistine çevirmeye ikna etmişler. Dolayısıyla biz de onlara en iyi okul grubu olarak bir ödül verdik. Ayrıca yabanıl hayvanların barınabilecekleri yerleri kendileri düzenlemeye çalışıyorlar. Her türlü işleri başarıyorlar. Konuştuğum çocuklardan biri başka bir okuldandı. Bir mübadele programıyla Güney Afrika'ya gitmişti ve Soweto'ya gitmişler. Biliyorsunuz township denilen yerleşkelerden biri ve insanlar burada büyük yoksulluk içinde yaşıyorlar ve çocuk bana şöyle dedi. Olağanüstüydü. Hemen hemen oynayacak hiçbir şeyleri yoktu ve bir takım eski tenekelerden oyuncaklar yapmışlardı. Gazete kağıdından futbol topu yapmışlardı ama çok mutluydular. Kahkahalar atıyorlardı, oyun oynamaktan çok zevk alıyorlardı ve bizim çoğu zaman kendi okulumuzda olduğumuzdan çok daha mutluydular. Dolayısıyla illa bir takım maddi varlıklar ve para değil bizi mutlu eden, aslında özgürlük, güvende olmak ve bir ailenin parçası olmak. İşte Roots and Shoots da bu zaten. Bu bir aile, giderek büyüyen bir aile dünyanın her tarafında. Dolayısıyla bugün artık büyümüş olan bir Roots and Toots üyesi var. Tanzanya'da oturuyor. Ne anlamı var senin için diye sordum. Benim için en önemli olan şey şu. Dünyanın neresine gidersem gideyim ve hiç kimseyi tanımasam bile Roots and Shoots'tan mutlaka birini bulabileceğimi ve ailemden birini bulmuş olacağımı biliyorum demişti. Bu görüşme için çok teşekkür ederiz size. Siz ama çempanzenin çığırışını yapmamı istiyordunuz değil mi? Birisi bekliyordu bunu yapmamı. Evet, bu dinleyen herkese bir çağrıdır. Çünkü uzaktan yapılan bir çağrıdır ve bir anlamda merhaba anlamına gelir. Her şempanzenin de kendine özgü sesi vardır. Dolayısıyla kimin çığırdığını bilirsiniz. Teşekkür ederiz. Thank you. Ben de size teşekkür ederim. You are invited to come to radio, yo. Children, you are invited to come to radio, yo. To play and send your message with radio, yo. Antropolog Jane Goodall'la gerçekleşen bizim gayet keyif aldığımız bir röportajı size paylaşmak istedik. Onu da dinledik ve böylece Açık Gazete'nin de sonuna geldik. Herkese günaydın. Açık Gazete.